Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Uchwała w sprawie rezolucji dotyczącej wzmocnienia obronności Europy ma być testem dla opozycji. 30 miliardów złotych z KPO na zbrojenia zapowiada minister obrony. Unia Europejska przekazała na pomoc Ukrainie 1 miliard euro z zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. O bezpieczeństwie i wschodniej granicy wspólnoty będą debatować przywódcy naruszającym dziś szczycie Rady Europejskiej. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Przed wylotem do Brukseli szef rządu zapowiedział, że w Sejmie będzie dziś głosowana uchwała w sprawie rezolucji dotyczącej wzmocnienia obronności Europy, co ma być testem dla opozycji. Relacja Sylwii Białek. Premier powiedział, że rezolucja głosowana w Parlamencie Europejskim powstała także dzięki polskim wysiłkom. Musiałem przekonywać bardzo wielu partnerów w Europie, że bezpieczeństwo Europy, NATO, całego kontynentu w dużej mierze zależy od tego, jak bezpieczna będzie polska granica, mówił szef rządu. Tymczasem eurodeputowani z Polski zagłosowali przeciw. Premier zaznaczył, że każde głosowanie, każde polityczne zachowanie, które utrudnia jednoczenie Europy wokół bezpieczeństwa, jest rosyjskim sabotażem. Dlatego dziś w Sejmie głosowanie nad uchwałą przygotowaną przez koalicję rządzącą. Dzisiaj jak będą głosowali tę uchwałę. O wiem, ona nie ma praktycznych konsekwencji, ale jest możliwością naprawienia reputacji, a powiem mocniej zmycia hańby z tych, którzy głosowali w Europie przeciwko bezpiecznej Polsce, przeciwko bezpiecznej wschodniej granicy. Donald Tusk powiedział, że tydzień temu dwie główne siły opozycyjne w Polsce zagłosowały przeciwko projektowi, który w przyszłości będzie koszmarem Putina. Dla Putina, jak dodał, koszmarem jest zjednoczona Europa wokół sprawy bezpieczeństwa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Skuteczna obrona granic to dziś priorytet całej Europy, stąd Biała Księga Obronności zapowiedziana przez szefową Komisji Europejskiej, a w Polsce minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada 30 miliardów złotych z KPO na zbrojenia. Jest potrzeba postawienia na przemysł zbrojeniowy i z tym jest najtrudniej w Polsce. To jest największe wyzwanie. Tu jest najwięcej zaniedbań, dlatego środki europejskie, przesunięcie z KPO 30 miliardów, będziemy nad tym pracować na najbliższym posiedzeniu rządu, najprawdopodobniej decyzja już formalna o przesunięciu 30 miliardów i negocjacje z Komisją Europejską. Jeśli Bruksela wyrazi zgodę, pieniądze zasilą budżety w ważnych dla obronności państwa programach zbrojeniowych. Minister rolnictwa przyznał, że pod pewnymi warunkami Polska mogłaby zgodzić się na umowę z Mercosur. Możemy na nią przystać w zamian za rekompensaty i pewne limity, powiedział Czesław Siekierski. Nas bardziej by interesował drób, choć wołowina też. To są pewne rzeczy ustalone, tylko to jest problem, jak się jakiś nakłada wzrost, jakie są inne uwarunkowania, jaki jest struktura tego importu wołowiny czy drobiu. Bo to nie chodzi o ogólną kwotę, tylko też, ale także o strukturę. Polscy rolnicy apelują o zablokowanie umowy z Mercosur, która ich zdaniem sprawi, że Europa zostanie zalana tanimi i być może szkodliwymi produktami z Brazylii czy Argentyny. Do zablokowania umowy potrzeba sprzeciwu 4 państw, które reprezentują minimum 35% ludności Unii. Obecnie popiera nas Francja. Unia Europejska przekazała Ukrainie 1 miliard euro pomocy. To druga w tym roku transza z pakietu wsparcia, która wynosi w sumie 45 miliardów euro. To równowartość pożyczki zaciągniętej przez Unię wraz z krajami G7 na rynkach finansowych. Kredyt zostanie spłacony z zysków zamrożonych w ramach sankcji rosyjskich aktywów. 3 osoby zginęły po przejściu burz na Półwyspie Iberyjskim. Dziś spodziewane są tam wichury i ulewne deszcze. W hiszpańskiej Andaluzji 2 osoby podróżujące samochodem zginęły porwane przez wzburzoną rzekę. Również w tym regionie znaleziono ciało mężczyzny. Z kolei w Sintrze w Portugalii drzewo przygniotło kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Królowa nauk, matematyka, jest uważana za jeden z najbardziej wymagających przedmiotów. Stąd inicjatywa uczennic szkół średnich ze Szczecina, by w ramach projektu Klucz do matmy pomóc tegorocznym 8-klasistom. Klucz do matmy to ma być takie wydarzenie, które będzie platformą, które będzie łączyć zarówno osoby, które posiadają braki w podstawie, jak i te bardziej zaawansowane. Ponieważ zaawansowani sobie powtórzą i uporządkują, a ci początkujący czegoś dowiedzą się nowego. Mówiła Paulina Basińska, kierowniczka projektu. W ubiegłym roku co 3 8-klasista nie dostał na egzaminie z matematyki nawet 30% punktów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dużo słońca niemal w całym kraju, niebo bezchmurne. tylko te temperatury. Najchłodniej na wschodzie, maksymalnie 10 stopni, najcieplej na zachodzie 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 5 minut temu minęła godzina 11. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci w składzie realizator Krzysztof Sagan, wydawczyni Ania Lalka i prowadząca Justyna Grabasz. Miło, że są Państwo z nami. Ależ to dobrze. Ależ miło rozpocząć godzinę od Led Zeppelin. Oh my love, to za nami. A przed nami jeszcze prawie cała godzina audycji Dobrego Dnia. No, w zasadzie 49 minut, żeby już być dokładną. Za chwilę o fotografii i Aleksandrze Wasluku w cyklu Terra Cultura Agnieszki Obszańskiej. Jak to w czwartki bywa, będziemy także biegać z Krzysztofem Łoniewskim. Po raz kolejny powiem, wiosna astronomiczna już się zaczęła, kalendarzowa tuż, więc okazji do biegania będzie więcej, już bez wymówek. Kwadrans przed 12 będziemy także słuchać prozy, a dokładniej powieści Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Na razie jednak grupa Hej i pytanie, kto tam, kto jest w środku? Hej na trójkowej antenie, a już teraz czas na kulturę, a dokładniej fotografię. I to nie byle jaką, bo tę związaną z tematyką sakralną. A więcej opowie Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. W tej historii fotografia połączy się z duchowością i prawosławiem. Aleksander Wasyluk to fotograf, pasjonat, który od lat przybliża świat prawosławia i znaczących dla cerkwi postaci. Architekturę, portrety czy zdjęcia reportażowe możemy już oglądać w Białymstoku na wystawie zatytułowanej Prawosławie w obiektywie. Gdzie? O tym za chwilę, bo zaczniemy od początków, czyli od samej pasji fotografowania. Właściwie fotografia zaczęła się też w sumie troszeczkę dzięki prawosławiu, bo w latach 90. na początku tych lat pojechałem na takie szkolenie na Cypr i wziąłem od siostry głuptaka, jakiegoś takiego bezfirmowego aparat fotograficzny, żeby zrobić jakieś zdjęcia z wyjazdu. I wtedy właśnie poczułem tą magię fotografowania, bo byliśmy w takiej cerkwi pana Gia Angeloptisti, jest to cerkiew zbudowana przez aniołów i można było ją po prostu sfotografować z marszu, ale ja przesunąłem się trochę w bok, kutnąłem, drzewa zrobiły ładną ramę do tego zdjęcia. Dopiero jak wywołałem film, zauważyłem, że fotografowanie to nie jest tylko pstrykanie, ale to też używanie głowy, poszukiwanie emocji, poszukiwanie światła, poszukiwanie właściwych kadrów. To był ten pierwszy przystanek. Z czasem pojawił się aparat cyfrowy i pojawiły się wyjazdy. Mówi Aleksander Wasyluk, fotograf. To jest część mojego życia, bardzo ważna. Jestem aktywnym członkiem Kościoła Prawosławnego w Polsce i na świecie. Ale ja przez 2 lata pracowałem w Światowej Radzie Kościołów i ze mną pracował fotograf, który jeździł około 200 dni w roku. Różne kościoły fotografował i on do mnie kiedyś tak powiedział: wiesz, Alik, prawosławie jest najbardziej nowoczesną religią świata. Ja do niego mówię: nie, my jesteśmy najbardziej tradycyjni, tak chcemy uważać. On mówi: nie, wy jesteście najbardziej nowocześni, bo docieracie do zmysłów człowieka w bardzo multimedialny sposób. Macie ikonę, macie śpiew cerkiewny, zapach kadzidła, więc wydaje mi się, że z całego świata religii Kościół prawosławny akurat jest jednym z tych przyjemniejszych i łatwiejszych do fotografowania, co zresztą też sprawia, że wiele osób, które nie tylko są prawosławne, właśnie fotografują prawosławie. A efekty tych poszukiwań zobaczymy, wybierając się na spacer po Białymstoku. Zmierzając w kierunku katedry Świętego Mikołaja, już z daleka dostrzeżemy plenerową wystawę. A w jaki świat wchodzimy dzięki tym zdjęciom? Ten taki aspekt społeczny, reportażowy jest dla mnie najważniejszy w fotografii. Bardzo lubię portrety, bardzo lubię portretować, szczególnie na Świętej Górze Grabarce, kiedy tysiące pielgrzymów najpierw przez kilka dni idą na to święto, potem na kolanach okrążają główną cerkiew, stawiają swoje krzyże wotywne. No ale oczywiście nie unikam też ukazywania architektury ważnych postaci dla cerkwi prawosławnej. To jest zapis 30 lat fotografowania. Pierwotnie miało to być 50 portretów, 50 zdjęć z Polski, 50 zdjęć z całego świata. Troszeczkę to się później poprzesuwało, bo doszły jeszcze detale, ale mniej więcej o tym to jest. To jest o prawosławiu w Polsce, o prawosławiu w świecie i o ludziach, którzy to wszystko tworzą, zarówno w kraju, jak i za granicą. A gdybyśmy mieli wybrać tylko 2 kadry, to od czego zaczniemy? Może zacznę od kadru nocnej liturgii, takiego magicznego momentu w monasterze w Jabłecznej. Ona się zaczyna o 4 nad ranem. To jest jedno z moich ulubionych i najstarszych zdjęć. Właściwie nawet są 2 zdjęcia równoległe, bo na jednym stoją 2 mniszki w mgle i w oddali jest kaplica nad rzeką Bóg. A drugie jest bardzo podobne, bo idą starsze panie z torbami. Takiego obrazka już nawet w tej chwili nie zobaczymy. W chustkach jeszcze, w jakichś takich kożuchach, bo to jest 4 nad ranem, czerwiec. I to jest taki magiczny moment, kiedy dzień się budzi, kiedy ptaki i ludzie razem chwalą stworzenie wspólnym śpiewie. Kolejne zdjęcie, które bardzo lubię i jakoś ma taką dodatkową wartość, zrobiłem w trakcie wernisażu wystawy, którą robiliśmy w więzieniu. To była wystawa, która towarzyszyła prezentacji ikon wykonanych przez więźniów i jest takie fajne zdjęcie jednego z więźniów, który trzyma ikonę przez siebie wykonaną. Ma ręce pełne w tatuażach. W tym zdjęciu dopiero potem zauważyłem, że on na ręce trzymającej ikonę ma wytatuowane "Only God can judge me". Także takie dodatkowe znaczenie, które to zdjęcie nabrało. A to tylko 2 z wielu zdjęć, które zobaczymy w Białymstoku na ogrodzeniu katedry Świętego Mikołaja. Wystawa Prawosławie w obiektywie potrwa do końca kwietnia. Później powędruję do Wrocławia, a ja zachęcam jeszcze, by zajrzeć na stronę www.orffoto.net. No to odsyłamy na stronę i przy okazji zachęcamy do słuchania Agnieszki Obszańskiej również jutro. Audycja Terra Cultura na naszej antenie między 13 a 15, a od poniedziałku do czwartku cykl w audycji Dobrego Dnia, kwadrans po godzinie 11. A już teraz na naszej antenie Squad Fontaines DC, It's Amazing to be Young. To be young. Tak, ta kompozycja znajduje się także na naszej liście przebojów. W minionym tygodniu na miejscu 24. To jest moim zdaniem zdecydowanie za nisko, tak więc jeśli lubią Państwo Fontaine's DC, to warto im pomóc, zaglądając na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie i oddać swój głos na utwór It's Amazing to be Young. Chociaż oczywiście niczego nie narzucam, lista propozycji jest długa i naprawdę jest w czym wybierać, a głosować można do jutra do godziny 12, tak więc czasu zostało naprawdę niewiele. A More Than a Love Song i Black Pumas to przed nami. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz za 1295 zł. W promocji wielosztuki nawet za złotówkę. Do 24 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com. Ksiat! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Tato, zobacz, jaki samochód! To chyba Lambo! Nie, to Fording. Nowa marka samochodowa w Polsce. A to T5. SUV o drapieżnym wyglądzie i bogatym wyposażeniu. Ma nawet ogromny dach panoramiczny. A teraz Fording T5 w wyprzedaży rocznika w wyścigowej cenie z korzyścią do 15 tysięcy zł. Tato, kupmy taki! Sprawdź ofertę na fordingauto.pl i ciesz się korzyścią do 15 tysięcy zł. Fording. Napędzany potrzebami rodziny. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Pojemna bateria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Pół godziny zostało nam do południa, no dokładnie 29 minut, więc ja oddaję antenę w ręce Krzysztofa Łoniewskiego. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Mało kto z naszego biegowego grona nie słyszał o warszawskiej triadzie biegowej. Wielkie, wielotysięczne imprezy przypominające o ważnych wydarzeniach z naszej historii. Właśnie wystartowały zapisy na pierwszą z nich, bieg Konstytucji 3 maja. Dlaczego warto w nim wystartować, albo przynajmniej pojawić się na trasie biegu, podpowiada organizator imprezy, dyrektor Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Bartłomiej Stępień. Warszawska triada biegowa to doskonała sposobność do świętowania najważniejszych rocznic w historii naszego kraju, a tych rocznic, jak wiemy, nie brakowało. A bieg Konstytucji 3 maja to również doskonałe rozpoczęcie sezonu biegowego, sprawdzenie się na krótszym dystansie, jakim jest 5 kilometrów, przechwycenie pierwszych rozgrzanych promieni słońca. Same zalety, nie ma wad, także zapraszam gorąco wszystkich chętnych, niezależnie od poziomu wytrenowania, zarówno tych, którzy zaczynają, jak i ci, którzy są już wytrawnymi biegaczami, nie może was zabraknąć. Bieg Konstytucji 3 maja, ale również inne imprezy aktywnej Warszawy, to wydarzenia wielopłaszczyznowe. Dbamy o każdy aspekt. Zależy nam na tym, by podczas takiego wydarzenia każdy miał coś dla siebie. Zarówno biegacze, którzy się ścigają i chłoną endorfiny, które są wydobywane dzięki wysiłkowi fizycznemu, ale również ich kibice, rodziny, najbliżsi oraz ci, którzy całkowicie przypadkowo pojawią się na trasie biegu. Zależy nam na tym, by wydarzenia miały odpowiednią oprawę, a w tym wypadku, w przypadku biegu Konstytucji 3 maja i innych wydarzeń warszawskiej triady biegowej, oprawę patriotyczną. Takie elementy jak występy inscenizatorów, muzyka z danego okresu, to tylko kilka szczegółów, o które zadbamy i sprawimy, że dzięki temu to wydarzenie będziecie pamiętać na długo i pozostanie ono waszej w pamięci. Żyjemy w czasach bardzo szybkich, niezwykle dynamicznych. Wszystko dzieje się na już, na teraz. Każdy z nas się spieszy, ma kalendarze pełne spotkań. Bardzo nam zależy na tym, by bieg 3 maja był taką chwilą oddechu. Oczywiście jest ten wysiłek sportowy, natomiast chcemy, by takie wydarzenia zmuszały do refleksji. Zmuszały do refleksji nad polską historią, nad przeszłością, pozwalały odświeżyć sobie wiadomości, o których może już zapomnieliśmy, gdyż dawno do księg historycznych nie zerkaliśmy, ale chcemy budować wokół wydarzeń sportowych właśnie taką otoczkę patriotyczną, historyczną, by wydarzenia te były pełne edukacji, zarówno dla najmłodszych, dla tych, którzy poznają dopiero życie, poznają historię, ale również dla tych starszych, którzy możliwe w tej szybkiej, dynamicznej codzienności gdzieś się zagubili i zapomnieli może o tych najważniejszych ponadczasowych wartościach, które tak naprawdę powinny nami kierować każdego dnia. Mówił Bartłomiej Stępień. Proszę nie przegapić zapisów na bieg Konstytucji 3 maja, choć na naszej antenie będzie można wygrać pakiety startowe, a to dlatego, że Trójka po wielu latach wraca do patronatu nad całą triadą, z czego jesteśmy dumni i tyle. Trójka i triada pasują do siebie nawet nazwą. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Być może to najlepsza z wielu. Słyszę nic nowego w brzmieniu tym. Proszę mi to nagrać, proszę to zachować. Proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Proszę mi to nagraj. Proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę, gdy będę gotowa. Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj. Chyba najlepszy dzień to kompozycja składu Mikromusic i pięknie śpiewająca Natalia Grosiak. A ja znowu mam dla Państwa niespodzianki koncertowe, bo poza tym, że jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra zespół Afterclang, to w niedzielę o 19:00 na tej samej trójkowej scenie pojawi się Maniucha Bikont, artystka, która w swojej twórczości krąży wokół muzyki tradycyjnej, czerpiąc z melodii polskiej, ukraińskiej i białoruskiej.

Fragment czwarty. Z każdym porannym zmartwychwstaniem czułem się gorzej. Jednocześnie widziałem, jak nasza bliskość znika niczym starożytne freski pod wpływem kontaktu z powietrzem. W Rzymie Felliniego jest taka scena, gdy budowniczowie metra, drążąc tunel, odkrywają w podziemiach willę patrycjusza z epoki Cezarów. Wielki świder przebija się przez ścianę i oczom budowlańców ukazuje się doskonale zachowane domostwo sprzed 2000 lat, a w nim malowidła przedstawiające rzymską rodzinę z tamtych czasów. Na twarzach tych kobiet i mężczyzn, nieżyjących od 20 stuleci, widać dostojeństwo i smutek, spokój i rezygnację. Zapewne gdy pozowali do tych portretów, poprawiając togi i stole, mrugając i przestępując z nogi na nogę, bo lędźwie bolały ich od długiego stania, i gdy doskakiwała do nich niewolnica, by poprawić fryzurę i makijaż, a młody chłopiec o gładkim, lśniącym ciele przynosił wino albo owoce, nie myśleli o tym, że przepadną w nicości. Nie mieli pojęcia, że świat zapomni ich imiona, nic nie będzie wiedział o ich emocjach, miłościach i zdradach, o ich nocach, porankach, śniadaniach i biesiadach. Oczywiście wierzyli w życie pozagrobowe, pokładali nadzieję w łaskawości bogów, wiernie uczestniczyli w Saturnaliach i innych świętach, ale w końcu każdy wtedy wierzył w jakichś bogów. Nie było wówczas przecież ateistów. W tej odkrytej Atlantydzie było też podziemne jezioro. Kiedyś pewnie basen patrycjuszowskiej willi. Jezioro zapomnienia, jak Lette płynąca przez zaświaty. I stały tam rzeźby, a na innych ścianach ciągnął namalowany korowód postaci, idących spokojnie ku niepamięci. Tak jak miliardy ludzi przez tysiące lat szły nieświadomie ku zatraceniu. A potem, gdy w ciągu tych kilku najsmutniejszych minut, nie tylko w filmie Felliniego, ale i w całej historii kina, ich twarze znikają, a w tle słychać wycie wiatru hulającego po tunelu metra, widać dokładnie, jak wszystko obraca się w nicość. I także nasze życie, moje i Elwiry, nasza miłość, nasze małżeństwo zniknęły w ten sposób. Jej twarz, moja twarz, nasze my, nasze zawsze, nasze aż do śmierci płowiały, by coraz szybciej zblaknąć. 2000 lat naszej miłości, 2000 lat małżeństwa, 2000 lat wspólnych śniadań, obiadów i kolacji, 2000 lat chodzenia do kina i teatru oraz po świeże pieczywo, 2000 lat wspólnego leżenia i czytania, 2000 lat rozmów o znajomych, 2000 lat narzekania na politykę, planowania weekendów i podróży, wszystko to znikało. I ja widziałem, że znika, jak freski patrycjuszowskiej willi. Widziałem i zupełnie nic nie mogłem z tym zrobić. Elwira zresztą też, bo wielki świder zagłady przewiercił już dziurę w ścianie. Dopóki nie nadszedł ten błogosławiony dzień, gdy złożyliśmy podpisy pod dokumentem rozwodowym, a ja zablokowałem jej numer telefonu oraz skasowałem konto pocztowe, by założyć zupełnie inne, z adresem jak najodleglejszym od poprzedniego, a także zlikwidowałem i tak niepotrzebny mi do niczego prócz zabijania czasu profil w mediach społecznościowych, które są przecież wyłącznie narzędziem brutalnej alienacji i rozsadnikiem frustracji. Do tego dnia, gdy wyszliśmy z warszawskiego sądu okręgowego, oczach państwa polskiego i wszystkich jego kawkowskich instytucji uwolnieni od siebie, powsze czasy. Nie brałem nic na uspokojenie, bo znajdowałem się w wyostrzonej do granic szaleństwa przytomności umysłu. Ciągłe napięcie powodowało, że każdy element świata był surrealistycznie ostry i kontrastowy, jakbym odbierał rzeczywistość w formacie 4K Ultra High Definition. Rozdzielczość obrazów przed moimi oczami stała się tak nienaturalna, że najmniejszy kształt na drugim planie przysparzał mi cierpienia. Tęskniłem za starymi taśmami filmowymi, telewizją sprzed technologicznej rewolucji, za mieszkaniem z rozmytymi zarysami mebli, za rozmazanym krajobrazem miasta i pastelowymi kolorami, a nie kakofonią psychodelicznego kalejdoskopu. Po tym, jak Elwira odeszła, przestałem spać dłużej niż 3 godziny na dobę. O 4 rano zawsze byłem na nogach, napięty, czujny, wściekły, przerażony i przepełniony pragnieniem odwetu. Tęskniący jak łajka w kosmosie i gorejący nienawiścią mściciela. Moja żona zaś wyprowadziła się z domu i przemieszkała u rodziców nie więcej niż 2 miesiące, a jeszcze przed zakończeniem formalności rozwodowych osiedliła się w mieszkaniu autora wyjątkowo nieudanych dzieł wideoartu. Kogoś, kto chciał zostać nowym Rauschenbergiem czy innym Warholem. Ale nie stawało mu talentu. Za to nie brakło chucpy. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Polecam. Fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Kolejny odcinek w poniedziałek o tej samej porze, a my już dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Audycję Dobrego Dnia realizował Krzysztof Sagan, wydawała Ania Lalka. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy dobrego dnia i do usłyszenia. David Bowie, China Girl na zakończenie.